najkrótsza droga, by wygrać z tą chorobą. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 lutego, minęła 7. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda mówi o potrzebie kontynuowania dobrych zmian w kraju. Wczoraj rozpoczął oficjalnie swoją kampanię wyborczą. Noc u swoich bliskich spędziła rodzina z podkrakowskiego Żydowa. Wczoraj w ich domu eksplodował gaz, raniąc jedną osobę. Przed 10:00 kwalifikacje, a o 11:00 szansa na kolejną wygraną. Piotr Żyła wczoraj wylądował na podium w lotach narciarskich. Potrzebę kontynuowania dobrych zmian w kraju podkreślił prezydent Andrzej Duda, rozpoczynając oficjalnie swoją kampanię prezydencką. Wcześniej Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości poparła go w walce o reelekcję. W przemówieniu prezydent stwierdził, że Polsce potrzebny jest prezydent, który sprzyja procesowi pozytywnych zmian. Apelował też o poszanowanie ludzi o odmiennych poglądach politycznych. To jest wolność, że każdy może sobie wyznawać to, co mu się podoba. Może mieć taką religię, w jaką wierzy, to, co wierzy, może hołdować takiej ideologii, jaka jest mu bliska i ma do tego prawo. To jest fundamentalna zasada demokracji. Dlatego bardzo ważny jest szacunek. Tego szacunku dzisiaj w Polsce bardzo brakuje. Też tego doświadczam, ale wiecie jak jest. Są emocje, są różne sytuacje. Proszę was bardzo, żebyście podchodzili z szacunkiem nawet do tych, którzy nie są dla nas mili. To jest ważne. Na konwencji byli też wczoraj najważniejsi politycy PiS, w tym prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz Beata Szydło. Kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedzała z kolei Podkarpacie przed szpitalem w Ustrzykach Dolnych, gdzie ma być zamknięty oddział ginekologiczno-położniczy, spotkała się z położnymi. Tam mówiła, że problemy placówki wynikają z tego, że cały system działa źle. Tyle się mówi, że rodzenie dzieci jest bardzo ważne, że kobieta ma dostać opiekę i wsparcie, a tutaj zamyka się taki oddział, stwierdziła. Swoją konwencję w Świdnicy miał Robert Biedroń, kandydat lewicy na prezydenta. Odniósł się do kwestii bezpieczeństwa. Jak mówił, polityka zagraniczna zaczyna się w domu, bo bezpieczeństwo to przede wszystkim sprawne państwo, to przestrzegane prawo i działające instytucje demokratyczne. To troska o dobro wspólne, troska o wszystkich obywateli i obywatelki, bez względu na to, kim są, stwierdził Biedroń. Swój zespół ekspertów zaprezentował też Władysław Kośniak. Kamysz, lider PSL-u w Warszawie, zapowiedział rewolucję 30- i 40-latków. Jak mówił, młode pokolenie musi wziąć odpowiedzialność za Polskę. Podczas wystąpienia przedstawił swój zespół swoich młodych ekspertów, z którymi będzie pracował przy projektach reform. Pierwsza tura wyborów prezydenckich będzie 10 maja, a druga, jeśli będzie to konieczne, 24. Rodzina z podkrakowskiego Żydowa, która straciła dom po wybuchu gazu, noc spędziła u swoich bliskich. W momencie wybuchu w budynku były 4 osoby, w tym 2 małych dzieci. Ranna została 83-letnia kobieta, poinformował Mateusz Wojtkowiak ze Straży Pożarnej w Krakowie. Została wyciągnięta przez mieszkańców obiektu, którzy akurat znajdowali się na zewnątrz, poza budynkiem. Była przygnieciona tam jakimiś elementami konstrukcyjnymi budynku. Kobieta trafiła do szpitala. Przyczynę wybuchu wyjaśni policja. Według nieoficjalnych informacji mniej więcej 3 miesiące temu dom podpięto do nowej sieci gazowniczej. Rafineria Orlenu w Morzejkach znowu może transportować produkty koleją do łotewskiego Ręgę. Litewskie koleje ponownie otworzyły 20 km torów zamkniętych w 2008 roku. To ułatwi prowadzenie biznesu w tym regionie, powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Ułatwi nam podejmowanie następnych strategicznych decyzji, by ta rafineria miała parametry ekonomiczne, by ta rafineria dalej bardzo dynamicznie się rozwijała i generalnie by dochody, które będzie generowała, coraz bardziej zasilały również państwo litewskie. O zakończeniu odbudowy koleje litewskie poinformowały pod koniec ubiegłego roku. Wczoraj nowo otwartymi torami wyruszył pierwszy transport. Piotr Żyła po wczorajszej wygranej w austriackim Bad Mitterndorf dzisiaj będzie miał szansę na kolejny sukces w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie Kulm. Początek zawodów o 11:00, wcześniej o 9:45 będą kwalifikacje. W poprzednim sezonie Żyła był najlepszym polskim lotnikiem. W walce o małą kryształową kulę zajął wtedy 3. miejsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz na termometrach głównie od minus 3 do 4 stopni, chociaż na zachodzie przeważnie 9. Poza tym w ciągu dnia ciepło, ale będzie padał deszcz, głównie na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 do 10 stopni, a na południu nawet do 16. Przypominamy też o silnym wietrze, ma wiać głównie na zachodnim Pomorzu i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie. Już dziś, około godziny 13:00, audycja Dancing Salon Ulica z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Tematem audycji będą polskie standardy jazzowe dwudziestolecia międzywojennego we współczesnym ujęciu z gościnnym udziałem Moniki Bożym. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w Skyroku. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w Skyroku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszej audycji. No i jak to zwykle bywa, najczęściej w drugiej godzinie naszej audycji, witam mojego gościa, Mateusz Ostrowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z Turku. Tak jest. Nie z Turka. Nie, Turku. Profesor Turku. Miodek, że tak powiem, wyjaśnił sprawę. Ufam mu. Czyli to jest jeden z tych wierzchołków słynnego trójkąta brunatnego, tak? Ach, tak się mówi. Konin, koło, Turek. Tak. Będziemy rozmawiali o płycie, która jest płytą debiutancką? Tak, można powiedzieć. Pierwszy raz w studiu, pierwsze doświadczenia tego typu. Aż trudno mi uwierzyć, że nigdzie w żadnych innych rozgłośniach wcześniej. No, próbujemy. Płyta nazywa się Oto On i jest debiutem, no, zwykle za debiutem pewnie pójdzie coś dalej, czego oczywiście szczerze życzę, ale zobaczymy, bo to zależy też pewnie od tego, jak słuchacze przyjmują ten krążek. Czy wiadomo coś na temat tego, jak przyjmują już? To znaczy tak, bez jakiejś szczególnej promocji, no bo jednak na to trzeba mieć środki, albo trzeba znać kogoś, wiadomo jak to bywa. Każdy feedback, jaki gdzieś tam otrzymałem od kogoś znajomego, czy mniej znajomego, jest bardzo dobry, bardzo pozytywny, bardzo miły. Żeby się Państwo zorientowali, o jakiej muzyce, jakich słowach rozmawiamy, to na początek utwór, który rozpoczyna płytę, Jesteś Święty. Fail. Mateusz Ostrowski, studio programu trzeciego. Jesteś święty, tak się zaczyna ta płyta. No i to są słowa autora. Tak, tak. Pańskie. Tak, tak, tak. Tak jest ze wszystkimi utworami? Tak, za wyjątkiem jednego jest tam utwór Rzeka, który został przetłumaczony z języka angielskiego, napisany przez Jenny Embry, taką bardzo, bardzo interesująca, bardzo ciekawa songwriterka amerykańska. Oczywiście za jej zgodą. Tak, i no bardzo piękny utwór, bardzo się ogólnie podoba w większości. Też dlatego też zdecydowaliśmy się go tam włożyć, prawda? Płyta stworzona z przyjaciółmi, nagrana pod koniec, jakoś tak w ubiegłym roku w każdym tak, razie. Tak, tak, jakoś latem. Znaczy, tak, latem zostało wydana coś. No ale wyczytałem, że płyta jest niszowa. To co to znaczy? Niszowa, chodziło mi bardziej o to, że niszowa jako gatunek muzyczny w Polsce. Bo jednak ta muzyka... No ale czy rock jest niszowy w Polsce? Chrześcijański. Takie śpiewanie, gdzie wykrzykujemy jesteś święty, prawda? W Polsce jest takie jednak trochę mniej znane. I no tak, przyrównując się chociażby do Ameryki, oczywiście chociażby do Ameryki, prawda? No, tam mają nagrody i cudawianki, których my tu w Polsce nie mamy. Także ta muzyka chrześcijańska w Polsce jest jeszcze bardzo taka, nie wiem, powiedział, raczkująca. Szczególnie taka bardziej profesjonalna i tak dalej. Muzycznie jest to rock, pop, melodyjne, dynamiczne, elektroniczne granie. Trochę ballady, trochę mocnego tempa. No rzeczywiście tak można by to powiedzieć. Nie wiem, czy Państwo też będą mieli takie przekonanie. Z tą muzyką chrześcijańską w Polsce niszowo ja bym się zgodził w tym sensie, że odbiorca jest jednak niszowy, to znaczy nie jest masowy zdecydowanie, tak. Natomiast myślę, że bardzo dużo ciekawych rzeczy się w niej dzieje. Festiwali jest może trochę mało, ale na przykład chrześcijańskie granie wymienię. Festiwal organizowany od lat. Też być może tak, że jeżeli jest więcej, nie wiem, nagród, więcej możliwości zdobycia gdzieś jakiegoś pierwszego miejsca, to być może mobilizuje to bardziej autorów do tego, żeby się starali, tak? Pewno też, pewno też. Właśnie mi bardziej o to chodziło, bo twórców na pewno jest wielu. Twórców na pewno jest wielu, ale ja nie znam, ja oczywiście znam kilku, mam jakichś swoich faworytów tutaj, ale na pewno jest więcej twórców niż jakby możliwości no, pokazania siebie i tego, co się myśli i tego, co się tworzy. Na płycie Oto On znajduje się również Psalm 121. Oczy moje wznoszę wzwyż, skąd nadejdzie pomoc mi? Pomoc moja jest od Pana, Stworzyciela wszystkich. Niech się noga twa nie potknie, niech nie drzemie strażnik twój. Oto nie śpi stróż Izraela, nie usypia strażnik twój. Księżyc cię nie dotknie w nocy, słońce cię nie ruszy w dzień. Pan twym stróżem, Pan też cieniem twej prawicy w każdy dzień. Pan strzec będzie cię od złego, Pan strzec będzie tu. Psalm 121, najdłuższy utwór na tej płycie, wybrany spośród 150 innych. Dlaczego ten? Można by wiele innych zaśpiewać, prawda? 121 zawsze kojarzył mi się z pomocą, która przychodzi do nas, kiedy tego potrzebujemy. I stąd właśnie też te efekty gdzieś tam nałożyliśmy, jakiejś pustyni, wiejący wiatr, gdzie człowiekowi jest jakoś ciężko, gdzie jest spróbowany, gdzie się uginają pod tobą kolana i już zaczynasz wołać o pomoc i już prawie, że jak nie ma nadziei, kawaleria nagle gdzieś wybiega zza gór. Oczy moje znoszę ku górze, czy ku górom. Są różne przykłady. I tam armia przyjeżdża na naszą, żeby nas wybawić. Więc to jest mniej więcej tak, co mi chodziło po głowie. I ten ostatni muzyczny fragment gdzieś tam właśnie miał mniej więcej to symbolizować też. No tak, włączenie psalmu do płyty to jest taki zabieg, który stosują w ogóle wykonawcy. Niektórzy nawet poświęcają tym psalmom osobne wydania lub też... To jest taki wdzięczny materiał do... O, cudny. Prawda? Bo tam tak, słowa mamy podane właściwie, no trzeba tylko jakąś nośną muzykę do tego wynaleźć. Płyta, jak już mówiłem Państwu, debiutancka, Oto On. Ten On to jest oczywiście... Jezus, naturalnie. To jest Jezus i ta opowieść... Czy zamysł był taki, bo też gdzieś wyczytałem, że wszystkie te utwory na tej płycie mają się składać na taką spójną opowieść o nim. Tak, tak, tak. Gdzie, no, są jeszcze inne utwory, które być może później poruszymy, ale to jest po prostu jakby wyraz, nie jakby, to jest wyraz uwielbienia tego, co czujemy do Boga i tego, że Bóg przynajmniej ja odczuwam, w moim życiu jest realną osobą, nie jest po prostu jakimś wyobrażeniem, nie jest... już nie chcę przesadzać na antenie, ale jakimś starym dziadkiem w niebie, czy coś takiego, tylko jest realny, żywy, prawdziwy, włączony w nasze sprawy i dlatego są te różne treści gdzieś tam poruszane, że jest nasza relacja z nim, która nawet w utworze, powiedzmy, słodka, jest taka, gdzie można porównać to do relacji damsko-męskiej, a w tym wypadku chodzi o to, że jest Jezus, ulubieniec i jego Kościół, czyli my, jego ulubienica i po prostu... No, pieśni wiecie, nad pieśniami. Dokładnie. Takie tego typu rzeczy. O to chodzi, nie? Bo Bóg w nasze życie jest bardzo mocno włączony. No i my, no i to właśnie jest jakby było. Pisząc te piosenki, to chciałem wyrazić, prawda? W każdej z nich, nie? Nawet psalmie, którego ja nie napisałem niestety. Ale na tym też ten geniusz psalmów polega, że możemy w tym, o czym mówią, odnaleźć siebie, prawda? Tak jest. Dosłownie tak można napisać piosenkę na podstawie jednego wersetu, dosłownie jednego wersetu. Tak się od tych 2000 lat dzieje, że odnajdujemy siebie w tych psalmach. Jesteś święty, psalm 121. Właściwie, jak mówiąc o Bogu, często odnosimy się do pojęcia świętości. I teraz też jest utwór, który ma świętość w tytule. Wszystko, co święte. Wszystko. wszystko co święte, wszystko co dobre, to mieszka w Tobie, ma tam swój dom. Wszystko co mądre i co szlachetne, wychodzi z Ciebie, ma w nas swój kąt. Twoje oczy patrzą, Twoje słowo ma moc, by rzeczywistość odmienić dla nas, Panie. Twoje usta mówią, ożywia oddech Twój, tchnieniem łaski budzisz, o Boże. Sercem pokornym nie gardzisz, Panie. Ziemię łaknące są szczęściem Twym. Ty dajesz chcenie i wykonanie. Serce ochocze jest tronem Twym. Twoje oczy patrzą, Twoje słowo ma moc, by rzeczywistość odmienić dla nas, Panie. Twoje serce woła, ożywia oddech Twój, tchnieniem łaski budzisz, o Boże. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko co święte, Mateusz Ostrowski i koledzy z płyty Oto On. Rozmawiamy o tej płycie, o płycie debiutanckiej. Też zaglądałem do internetu, bo to dzisiaj wszyscy muszą być tam obecni, prawda? Też, nie, takie realia są. Jedną z rozmów, w której pytający zapytał, z jakiego utworu jesteście najbardziej dumni? Czyli czy macie takie swoje ulubione dziecko? I tu się pojawił Jesteś Święty, o którym rozmawialiśmy, jako mega emocjonalny, z ogromnym ładunkiem napięcia. A co można powiedzieć o tym utworze, którego słuchaliśmy? O Wszystko co święte? No, generalnie tutaj chciałem jakby pokazać o tym, że wszystko, cokolwiek nie robimy, wszystko, co jest w nas dobrego, wszystko, co robimy dobrego, wszystko, co o czym myślimy, wszystko dobre, wszystko święte, wszystko, co jest szlachetne w nas, że przynajmniej w życiu ludzi wierzących wynika, że powinno wynikać z relacji z ojcem, z relacji z oczywiście z synem też. No. Tak, to jest generalnie to. Taki wyraz wdzięczności tego, że to, że wszystko, co tak naprawdę jest dobre we mnie teraz, to nie było kiedyś, bo ja się też nie urodziłem wierzący niestety, ale to, co było kiedyś, przepadło i pojawiło się teraz nowe i pojawiło się dzięki niemu. Ja A to myślę, ktoś z nas się w ogóle rodzi wierzący? To dobre sformułowanie. Nie, to chciałem powiedzieć. Tylko to, że oczywiście, że kiedyś byłem po prostu innym człowiekiem. Nie, rozumiem, tak. Rozumiem. Ja wiem oczywiście. Czy nawrócenie w późniejszym czasie nastąpiło? Tak jest. Byłem dojrzały, no, że to powiem fizycznie, ale żyłem w zupełnie innych realiach. Teraz odkąd mam relację z żywym Bogiem, jest zupełnie inaczej. Czyli to jest przełom w życiu? Mhm. I stąd się wzięło to śpiewanie? Znaczy śpiewałem wcześniej i grałem dużo wcześniej, Miałem chyba tam 14 lat czy 13, jak zacząłem grać i pisać jakieś piosenki, a to były takie, o, kocham cię, do mnie nie kochasz, coś takiego. Smutne wszystkie naturalnie. Grałem w jakimś zespole, w jednym, drugim. No i tylko też później, nie wiem czym mogę o tym mówić. Ależ jeżeli... Przyszedł seks, drugs and rock and roll i że tak powiem, człowiek zaczął być gwiazdą rocka bez bycia gwiazdą rocka, że tak powiem. I poszło tak, że dużo było napojów wyskokowych, dużo różnych substancji nielegalnych i tak dalej. I pisanie generalnie istniało. Oczywiście grałem na ulicy z gitarą w różnych miastach w Polsce, gdzieś tam jakoś się w ten sposób utrzymywałem, ale to oczywiście to nie było to. To nie było życie muzyka, to nie było życie artysty, czy czegoś w tym stylu. I kiedy przyszedł pomysł na to, że trzeba to zmienić i powstała szansa nagrania płyty, znaleźli się ludzie? O, nie jestem dokładnie, jak powiem, co datę, ale 5-6 lat temu, może trochę więcej, kilka takich, jak ja to nazywam, kluczowych osób zaczęło zwracać uwagę na to, że śpiewam, interpretuję pieśni, że jak prowadzę tak zwane uwielbienie, że coś gdzieś tam w takiej sferze duchowej jest troszeczkę poruszane, jakby przynajmniej dla nich. I to miało jakby dla tych ludzi jakiś sens słuchanie tego. A że tuż po jakby moim użyłem tego słowa jakby, ale nie wiem dlaczego. Tuż po nawróceniu napisałem piosenkę, która też jest tutaj, Oczekujemy Ciebie Tu. To była pierwsza moja piosenka, którą napisałem taka z myślą o Bogu. Prawda? I generalnie zacząłem pisać o Bogu, ale nigdy nie myślałem o tym na poważnie. Nigdy nie myślałem, że wydam płytę jedną, a że będę myślał o jakiejś innej później, tylko po prostu zacząłem pisać. A później pod wpływem tych tak zwanych kluczowych osób pomyślałem sobie, że może to faktycznie jest prawdą, może to jest to, co tak naprawdę było w planie, że tak powiem, ojca. I gdzieś tam zacząłem patrzeć w tą stronę, się rozglądać, czy naprawdę można to nagrać, czy naprawdę może coś z tego być. I tak się też poznałem potem z chłopakami, z którymi nagrałem ten album, ze Zbyszkiem Nowakowskim, z Michałem Ziobrowskim. No i zaczęliśmy grać wspólnie. I jak to wygląda? Cały czas, cały świat, bez swych barw, bez swych gwiazd, razi pustą przestrzenią, gdy ciebie nie ma wśród nas. Gdzieś jest sens, gdzieś jest blask, gdzieś jest cel dla wszystkich nas. Nad tą pustą przestrzenią niebo to prawdziwy świat. Oczekujemy Ciebie tu. Wyglądamy Ciebie tu. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Panie Jezu nasz, oczekujemy Ciebie tu. Wyglądamy Ciebie tu. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Panie Jezu nasz. Panie nasz, Królu nasz, co rozkażesz lub co dasz, my przyjmiemy. Wszystko, co tylko byś dał. Tylko przyjdź, zabierz nas, zabierz nas, których kochasz, o których dbasz. Powiedz nas aż do nieba ci zabierz nas. Oczekujemy Ciebie, Mateusz Ostrowski i koledzy z płyty Oto On. To był pierwszy utwór, jaki powstał? Tak. Pierwszy, jak ktoś mówi, ever. Pierwszy ever. Tak. Nie wiem, taki krótko po nawróceniu, jeszcze taki, że tak powiem, delikatny i mięciutki. Gdzieś tak chciałem jakieś wyzwolić swoje uczucia i zacząłem śpiewać, oczekujemy Ciebie, oczekuję. Tak myśleć sobie, nawet nie celowałem, żeby to jakaś była piosenka konkretna z nie wiadomo jakim tekstem. Mhm. Po prostu jakieś tam uczucia miałem w stosunku do Boga i postanowiłem. No ale teraz z perspektywy to co, on nie wytrzymuje próby czasu, wytrzymuje. Mi się wydaje, że tak, jak najbardziej. Tylko wiadomo, że niektóre utwory są jakby bardziej należą do jakiejś epoki, powiedzmy, w czasie. I, mhm. I wydaje mi się, że jak ten utwór powstawał tak z 20 lat temu, to był troszeczkę bardziej muzycznie na czasie niż teraz jest, 20 lat później, więc może nie będzie się podobał tak bardzo, ale nie wiem. Ja wierzę w to, że to są dobre utwory, które po prostu się spodobają. A 20 lat czekał na to, żeby się na płycie znaleźć, tak, żeby państwo mogli go usłyszeć. Jest taki dziadek utworowy, że tak dziadek, powiem. No ale to trzeba mieć takiego dziadka. No jest. Właśnie. Też przeczytałem w wywiadzie, że towarzyszyła panu takie pragnienie, aby możliwie jak największa ilość osób usłyszała tę płytę i kupiła ją oczywiście. A ja nie wiem, czy to porównanie, już pan tutaj zresztą powiedział, to, czy porównywanie się z Ameryką nie ma sensu, ale też nie dlatego, że oni mają tego wszystkiego więcej, ale też specyfika jest chyba inna, prawda, w Polsce niż w Stanach. Tamtej muzyki, takiej nurtu, klasycznie rzecz biorąc, uwielbieniowego, worshipowego jest znacznie więcej. No tak. Country zapewne też jest znacznie więcej. Ale warto grać i śpiewać o Bogu także tutaj u nas nad Wisłą. Myślę, absolutnie, że pan jest o tym przekonany. O, 100%. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Aha. Ja myślę sobie, że im więcej ludzi to robi, tym lepiej. Tym bardziej, znaczy, ja mam jakby różne pomysły. Nie mam tylko jakby takiej jednej tożsamości muzycznej. Oczywiście ja kocham Boga i jestem przekonany, że zawsze będę chciał tworzyć CCM, ale też mam jakby też inne treści do przekazania. Po prostu też piszę piosenki takie, nazwijmy to, bardziej kierowane dla wszystkich, tak? Że coś tam o miłości i tak dalej, i tak dalej. Także różne rzeczy. Ale uważam, że niezależnie od tego, czy jest się artystą mainstreamowym, czy takim chrześcijańskim, nazwijmy to w pewnym sensie. Niszowym. Można te dwie rzeczy tworzyć razem. Można absolutnie tworzyć to razem. Tak jak być elektrykiem, chrześcijaninem. No ludzie kochani, przecież możemy śpiewać o Bogu, jak jesteśmy elektrykiem. Równie dobrze możemy śpiewać, jak jesteśmy muzykami, nie? Posłuchajmy źrenicy. Oto czas, święta czas, czas na radość. Star. Chwałą jest, mocą jest, zmartwychwstaniem wiernych jest. To On, nasz Pan, On drzwiami jest, przez które możesz wejść i żyć, przez piekło przeszedł, abyś ty mógł być źrenicą oka Jego być. Źrenicą oka Jego. Czas, cudów czas, czas na wolność niebios dar. Bramą jest, drogą jest, życiem tych, co pragną wejść. Przez które możesz wejść Źrenica z płyty Oto On. Mateusz Ostrowski z Turku. Tak. Udało Serca się. Polski. No tak, bo to właściwie jest ten środek niedaleko. Tak. W pewnym sensie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy o płycie, która jest płytą debiutancką. Jak wyczytałem, chyba są plany na następną. Czy jest już jakiś materiał? To znaczy, to już coś się szykuje? Tak, ale to jest, tak jak wspomniałem wcześniej, z troszeczkę innego nurtu. To są takie piosenki, które będę sygnował tylko swoim imieniem i nazwiskiem. Będą też grane w innym składzie i to są takie zwane piosenki, które ja lubię nazywać dla każdego w tym wypadku. Oczywiście tam jest trochę różnych referencji biblijnych i tak dalej, bo no już taki jestem, takie jest moje życie. Ale to są takie piosenki, że nie będzie już takiego przesłania jak jesteś święty, już tak czegoś takiego się tam nie wydarzy, prawda? Już będą takie bardziej dla każdego. Nie umiem znaleźć lepszego określenia. Znaczy, ale rozumiem, tylko że ta treść, jaką będą niosły, nadal będzie ta sama? Czy to już będzie takie śpiewanie o Bogu z bardzo dużym tłumikiem, czy w ogóle? Będą nawet, ja bym powiedział, że z tłumikiem, może nie, ale to będą takie bardziej już o takiej miłości między nim i nią. Różne historie, nawet w stylu country jest tam troszeczkę piosenka, która dosłownie w ogóle połowa tej płyty będzie po angielsku nagrana. Aha, no proszę. I jest piosenka Sophie and Dan, która jest historią po prostu o spotkaniu dziewczyny z chłopakiem. Jedna zwrotka jest o nich, jedna zwrotka jest o nich i refren jest o nich. I to też tak się troszeczkę wzorowałem stylistyką country. Tak to właśnie będzie wyglądało. Ale jest, są nawiązania w różnych tekstach do Biblii, do Boga. No właśnie, bo tak wyczytałem właśnie, że będzie to typowa płyta CCM. Tu rozstrzygnijmy słuchaczom, że co rozumiemy pod skrótem CCM, bo nie wszyscy rozumieją. Znaczy oto on, CCM, czyli Contemporary Christian Music. Christian Music, tak jest, tak. Taka współczesna muzyka chrześcijańska. Tak jest, tak jest. O życiu, miłości, rozterkach, rozczarowaniach i smutku. No i będą powstawały. To ta druga. tak. Ale właśnie, bo poprzednio przed tym utworem mówiliśmy o tym, że można być chrześcijańskim szewcem, krawcem i tak dalej. Bardzo dobrze. Ale pan się nie utrzymuje z muzyki. Nie, ale bardzo bym chciał. Czyli to się może stać. Mam nadzieję, że to jest w planie, jak ja to mówię. To znaczy, no pracuję nad tym. Oczywiście robię to, co robię, uczę angielskiego i myślę sobie, że robię to w miarę dobrze. Natomiast czuję się troszeczkę niespełniony, o tak powiem. I mi się wydaje, że mam jakby obowiązek, żeby spróbować sił gdzie indziej. I zobaczymy, co Bóg ma. No ale muzyka jest takim sposobem wyjścia poza własne opłotki, prawda? Jest. Niektórzy się pukają po głowie, mówią, no jest facet, jesteś już seniorem. Nie, nikt tak nie powiedział, ale wyobrażam sobie, że się tak czujemy, myślą. To zależy na ile się czujemy. O, ludzie, się czuję bardzo młodo. No swój PESEL, że tak powiem, jest brutalny, ale ja mam swoje w głowie, swoje wiem. nie ugięty jestem. Nie, no pewnie. A więc nauczyciel angielskiego, stąd rozumiem też ta skłonność ku Stanom, tak? Ku Ameryce. Nie wiem, może, ale no, to, że się zna język, no bardzo pomaga też zrozumieć przesłanie muzyki, która przychodzi powiedzmy zza oceanu, czy z innych krajów anglojęzycznych, a też można posłuchać wywiadów, czy czegoś, co ci ludzie mówią, jakie są ich inspiracje, co nimi kierowało, jakie są ich świadectwa. To jest bardzo budujące i na pewno na nas wpływa, prawda? Mhm. Wielcy potrzebują wielkiego miasta, by przetrwać i unosić się na powierzchni, a mali potrzebują wielkiego miasta, by się pojawić. Czyli co, Mateusz Ostrowski mówi, jestem mały, tak? Potrzebuję wielkiego miasta, żeby się pojawić. Nie do końca. Tam chyba chodziło o to w tym, że w dużym mieście po prostu, no gdzieś tam po prostu, jak jest duże nazwisko, być tam może bez nazwiska, ale znam duże nazwisko, które właśnie się niedawno przyniosło z innego miasta do Warszawy, i bo po prostu tutaj się pracuje. Ale jak się jest takim małym ludkiem jak Mateusz Ostrowski, no to wiadomo, taki Turek jest dobry. Co będzie później? Nie wiem, Bóg wie, ja nie wiem. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pożegnamy się utworem, myślę, bardzo dobrym na tak zwane rozesłanie, mianowicie Ruach. Tak. Ruach to jest duch. który wie, kiedy chce, a szum jego słyszysz. Tak, a jak państwo wpiszą Mateusz Ostrowski w wyszukiwarkę, to państwo wyskoczy także sposób, jak taką płytę dostać, a myślę, że warto. Można też pisać Mat Ostrowski przez 2T. Bardzo dziękuję. Marcin, witam, do usłyszenia. Niech nam powieje. Swe. Znajdź serce me i je rozpal, a ja odnowię swe bramy. Królu, zapraszam Cię w nie. Tchnij życie swe. Oczyszczę świątynię, potem otworzę swe bramy. Królu, zapraszam Cię w nie. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Ruła, wietrze Boży. Jan Kniewski, dzień dobry. Żyjemy w momencie potężnej zmiany sposobów sprawowania władzy w Kościele. Być może aż takiej jak w czasach Soboru Trydenckiego. Proces zmian jest już uruchomiony, ale zupełnie nie wiemy, do czego on doprowadzi. Możemy być zaskoczeni efektem. Czytamy w najnowszym numerze kwartalnika Więź, w którym cały blok tekstów poświęcono właśnie władzy w Kościele. Miał rację kardynał Martini, że model sprawowania władzy, szczególnie władzy papieskiej, jest opóźniony o jakieś 200 lat. Kiedy cała Europa była absolutystyczna, to Kościół był jeszcze feudalny. Gdy Europa zaczęła odchodzić od absolutyzmu, to Kościół zaczął być monarchią absolutną. No i do tej pory mamy w Kościele absolutystyczny model władzy papieskiej. On się ewidentnie kończy na naszych oczach. Już Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint postulował poszukiwanie innych modeli sprawowania władzy papieskiej. Papież Franciszek, niezależnie od tego, jak sam sprawuje władzę, sam ma skłonności do władzy absolutnej, jasno deklaruje, że dąży do decentralizacji władzy w Kościele. Po drugie, autonomizuje się laikat. Świeccy przestają siebie postrzegać tylko w relacji do duchownych. Już nie będzie tak prosto, że mamy pasterzy i owce. Bywa, że świeccy są lepiej wykształceni od księży, lepiej przygotowani do głoszenia Ewangelii. Skończyła się epoka społeczeństwa opartego na relacji władza-poddani. Kończy się też kościół oparty na relacji pasterze-owce, mówi Tomasz Terlikowski w trakcie dyskusji, jaką zorganizowano w redakcji Więzi. Bezpośrednie zarządzanie kościołem przez papieża to nic oczywistego. Jest to raczej wynik splotu wydarzeń dziejowych, pisze ksiądz Stanisław Adamiak w obszernym artykule pokazującym, jak na przestrzeni wieków zwiększał się zakres władzy biskupa Rzymu. Obecnie papież może bezpośrednio sprawować władzę nad wszystkimi katolikami, którzy w swoich sprawach niejednokrotnie odwołują się do Rzymu. W praktyce oznacza to jednak, że większość decyzji podejmują pracownicy kurii rzymskiej, w dużej mierze Włosi lub duchowni z innych krajów, którzy jednak z reguły od wielu lat żyją w wiecznym mieście. Warto więc tu wrócić do zastrzeżeń biskupów afrykańskich z V wieku. Autorytet doktrynalny papieża jest niekwestionowany, bo co prawdą jest w Rzymie, musi być też prawdą w Kartaginie. Jednak konkretne wydarzenia, do których doszło w Kartaginie czy w Warszawie, można by niejednokrotnie łatwiej osądzić na miejscu niż tłumaczyć wszystkie dokumenty i dawać je pod osąd ludziom słabo znającym kontekst ich powstania, pisze ksiądz Stanisław Adamiak. W tym samym numerze Więzi ksiądz Damian Wąsek wskazuje, że lekarstwem na nadmierną centralizację władzy w dzisiejszym kościele mogłyby być patriarchaty. Uważam, że z uwagi na różnice kulturowe i rozległy obszar podlegający jurysdykcji biskupa Rzymu, podział na mniejsze jednostki oraz przekazanie ich zwierzchnikom odpowiedzialności za mianowanie biskupów i zarządzanie wspólnotą umożliwiłyby skuteczniejszą ewangelizację. Ponadto stworzenie nowych patriarchatów mogłoby się przyczynić również do lepszej inkulturacji chrześcijaństwa. Można by sobie wyobrazić, że na tym lokalnym poziomie definiowałoby się formę sprawowania liturgii czy zakres obowiązywania celibatu duchownych, pisze autor. Choć może to niektórych zaskakiwać, potrzebę takiej decentralizacji w istotnych nawet kwestiach zgłaszał Józef Ratzinger, postulując zmianę teologicznej rangi i kompetencji konferencji episkopatów krajowych. Sugerował, że na tym poziomie lokalnym można by podejmować kwestie mianowania biskupów oraz decyzje dotyczące lokalnych przepisów prawnych i liturgicznych. Czytamy dalej. Wprowadzenie patriarchatów kulturowych oraz zmiana sposobu wybierania biskupów to tylko dwa pomysły na uczynienie z zarządzania kościołem procesu sprawniejszego i bardziej odpowiadającego współczesnej wrażliwości wiernych. Czy byłoby to zabiegiem skutecznym? Tego nikt nie zagwarantuje, dopóki nie podejmie się próby. Czy warto spróbować? Uważam, że w dobie obecnego kryzysu chrześcijaństwa byłoby to korzystne i wydaje się możliwe do wykonania bez naruszenia wierności założycielowi, pisze ksiądz Damian Wąsek na łamach kwartalnika Więź. Autopromocja. Nieprzerwanie od 8 lat wybierany jazzowym gitarzystą roku przez magazyn Jazz Forum. Regularnie nagrywa również znakomite płyty. Z najnowszą Hipokamp przyjedzie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Napiórkowski z towarzyszeniem Samuela Torresa, Jana Smoczyńskiego i Pawła Dobrowolskiego wystąpi w Trójce dziś tuż po 19. Serdecznie zapraszam na transmisję tego koncertu. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego słyszysz mnie teraz w radiu? To nie przypadek, bo właśnie ciebie chcę zaprosić na wyjątkową premierę nowego Renault Captur. Przyjdź do salonu Renault między 15 a 22 lutego i odkryj nowego SUVa Renault. Nowy Captur już od 599 zł miesięcznie z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Żegnamy